Oda Gündemi. Merhaba Oda Gündeminden. Bugün yine Çarşamba gününde İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar ile birlikteyiz. Gündemi tartışmak üzere. Hoş geldiniz Levent. Hoş bulduk. Tüm meslektaşlarıma iyi haftalar diliyorum. İyi çalışmalar. Evet, bugün gündeminiz yine yoğun gözüküyor önünüzdeki kağıtlardan görebildiğim kadarıyla. İsterseniz başlayalım hemen. Evet, gündemde başlayalım. Neler gelişti? Birincisi ilk önce sayfamızdan duyuru yaptığımız TEB'in bir uygulaması var. Onu bahsedelim. TEB aldığı bir kararla aidat borcu olan, aidat ve yardımlaşma sandığı borcu olan meslektaşlarımızın PharmaInBox sistemine girişini 15 Ekim itibariyle kapatacağını duyurdu. Bugün itibariyle bugün kapatacağını duyurdu. O nedenle meslektaşlarımızın bir an önce aidatlarını ödemeleri gerekiyor. Bu kısmını kullanmaları için, yani bu sistemi açabilmesinin, bu TEB'in aldığı bir karar ve EBS sistemi de TEB kontrolünde olduğu için, yani buradan merkezden kapatılıyor. Dolayısıyla DODA'mızın doğrudan bir ilgisi yok. Bunu meslektaşlarımıza özellikle belirtmek istiyorum. Yani bu hemen bugün yarın değil belki, ama çünkü reçeteleri daha sonradan da sisteme girebiliyor arkadaşlarımız. Öyle mi? Tabii, yani Medulla'dan reçeteyi karşıladıktan sonra ay sonuna kadar reçeteyi girebiliyorlar. Onun için çok hemen bugün yarın yapmaları gerekmiyor. Bizim için bir problem yok. Ay sonuna kadar bunu yapabilirler diye düşünüyorum. Bu TEB'in bir uygulaması, bu konuda bilgi vermek istedim meslektaşlarımla özellikle. Peki bu konuda ne yapılmayı düşünülüyor? Yani eczacı bilgi sistemine bütün eczacıların giriş yapması gerekiyor ki SGK reçetelerini karşılayabilsinler. SGK sıralı dağıtım reçetelerini karşılamak için. Sıralı dağıtımdan ilgili reçeteleri karşılayabilmek için meslektaşlarımızın bu reçeteleri PharmaInBox'a girmeleri gerekiyor. Bunu ay sonunda da daha sonra da girebilirler. İşte kotalı dağıtımlarda kotalara dikkat etmeleri gerekiyor. Kota aşımı olmaması gerekiyor ki yapabilsinler. Yani günübirlik girmek elbette ki en uygunu, kotayı takip etme açısından. Ama bunu ellerindeki reçetelere dikkat ederek kota aşımı olmadığı müddetçe ay sonuna kadar bu reçeteleri girebilirler. Bunu belirtmek istedim özellikle. Bugün için sıkıştıran bir durum söz konusu değil. Biliyorsunuz önümüzdeki dönem içerisinde, geçtiğimiz hafta içerisinde biraz da geçen hafta bu programı yapamamamızın nedenlerinden bir tanesi bir kongre yaşadık, biliyorsunuz. Evet, geçen hafta zaten hemen bayram ertesiydi. Ondan önce kongremiz vardı. Evet. Kongre sonrasında bir aksaklık oldu diyelim. Ben bu kongreyle ilgili bir iki bilgi vereyim arkadaşlarımıza. Çünkü orada kongrede alınan üç tane karar var. Meslektaşlarımızı doğrudan ilgilendiren kararlar var. Bu kararları özellikle meslektaşlarımıza paylaşmak istiyorum. Birincisi sanıyorum 2 yıl önce alınan bir karar, bir okul yaptırma ile ilgili bir karar vardı ve meslektaşlarımızdan 20'şer lira bir para topluyorduk o dönem içerisinde. Bununla ilgili yapılan çalışmalar, toplanan bu ücretlerle yapılmasının mümkün olmadığı, yani bu ücretlerle bir okul yaptırmanın mümkün olmadığı ortaya çıktı. Ve önümüzdeki dönemden itibaren artık bu parayı toplamayacağız. Bunu kaldırdık. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunu kaldırdık ve toplanmış olan bu miktarı da bu dönemde içerisinde ve bundan sonra burs fonu olarak kullanacağız. Yani kendi biliyorsunuz odamız belli periyotlarla Eczacılık Fakültesi öğrencilerine burs veriyor. Bu burslarda kullanmak üzere genel kuruldan bir karar aldık. Bu fon bitene kadar burada kullanılacak ve ondan sonra artık bu para toplanmayacak. Bir onu söyleyeyim. İkincisi oda faaliyetlerine katkı payı olarak topladığımız bir miktar vardı. Bunda bir değişiklik yapmadık. Geçen yılda 600 liraydı, bu yılda öyle kalacak. Bunu artırmama kararı aldık ve bununla meslektaşlarımızın, özellikle eczanelerimizin sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çok fazla eczacıya yüklenmemek istiyoruz. Bunu bu nedenle artırmadık ama almak zorunda olduğumuz bir başka şey var. Biliyorsunuz bu da bir üçüncü kararımız. Biliyorsunuz 2008 yılı sözleşmeleriyle ilgili Türk Eczacılar Birliği ile aramızda uzunca bir zamandır sorun olarak duran bir sorunumuz var. Yani çözemediğimiz bir türlü. Bu konuda yargı maalesef çok hızlı hareket etmediği için bir sonuç alınamamız. Şu an için davamız devam ediyor. Yani onu kısaca meslektaşlarımıza hatırlatayım. 2008 yılında sözleşmeler tek sözleşmeye döndüğünde, yani mali sözleşme ve SSK sözleşmesi diye ayrı ayrı değil, tek sözleşmeye dönüldüğünde Türk Eczacılar Birliği bu sözleşme bedelini 500 lira olarak tespit etti. Biz İstanbul'da özellikle bu konuda bir haksızlık yapıldı. O dönem yönetici arkadaşlarımız İstanbul'da bu konuda bir haksızlık yapıldı kanaatindeydiler ve bununla ilgili bir dava açtılar. Açılan dava idari mahkemede görüldü. İdari mahkeme o konuda bizi haklı buldu. Türk Eczacılar Birliği buna itiraz etti. İtiraz gerekçesi bu idari mahkemede değil Danıştay'da görülmesi gerekir diye. Danıştay idari mahkemenin bu kararına itiraz etti. Bunun görüşülmeyi Danıştay olması gerekir diye. Fakat idari mahkeme bu kararında ısrar etti. Yani görüşme yerinin idari mahkeme olduğu ve aldığı kararın doğru olduğu konusunda şu an son çözüm noktası olarak Danıştay Yüksek Kurulu'nda bu dosya ve epey bir zamandır da orada bekliyor. Yani Danıştay Yüksek Kurulu ya diyecek ki evet bu dava bitmiştir, idari mahkemenin verdiği karar doğrudur diyecek ve ondan sonra da Eczacı Odası olarak o tarihteki sözleşmenin tespiti için yeni bir dava açmamız gerekecek. Yani tespit davası. Onları sözleşme 500 lira ücretinin tespiti için, için pardon. O dönemdeki alınan kararı iptal edecek. Veya TEP yeniden bir fiyat belirleyecek onunla ilgili falan. Şimdi dava o aşamadayken biz o dönem içerisinde İstanbul'dan 250'şer liralık bir ücret topladık sözleşmeyle ilgili. Yani sözleşme bedeli olarak belirlenen 500 liranın yarısını 250 lirayı toplamıştık. Evet. Ve bunu TEB'e iletmiştiniz. İletmiştik. Evet. Tabii bu aşamasında da TEB'le yapılan sözlü bir protokolle de bu aradaki fark bir çek olarak verilmişti. Yaklaşık 800 bin liralık bir çek. Ve bu çek dava sonuçlanana kadar ileri tarihlere ertelenerek devam edecek. Dava sonuçlandığında davada ne karar verilirse ona göre bir işlem yapılacaktı. Bu sözlü bir mutabakattı. TEP ve İstanbul Eczacı Odası'nın arasında. Fakat 2011 yılında TEP bu mutabakatından vazgeçti. Ve çekin arkasını yazdırmıştı ama işleme koymamıştı. Fakat geçtiğimiz dönem içerisinde yeniden çekin arkasını yazdırdılar ve bu kez işleme koydular. Şu an biliyorsunuz oda tarafındaki hesaplarımızda bloke var. Yani o hesaplarımızı kullanamıyoruz. Araçlarımız icra takibinde, bir aracımız şu an yakalanmış durumda icada, diğer araçlarımızı kullanıyoruz ama her an ica nedeniyle alıkonulabilir durumda odamızın. Bu araçlarımız genelde odanın işlevlerinde, reçete taşınmasında ve şube bürolar arasındaki işlemlerde kullanılıyor. Bu konuyla ilgili TEP'le yaptığımız görüşmelerde binalarımızın üzerine neden konulmadığı şeklindeki yanıt sorularımıza TEP yetkilileri cevap vermediler. Yani amaç burada zaten bu paranın tahsili değil, İstanbul Eczacı Odası'nı çalışamaz duruma getirmekti. Yani araçlara ve şeye icra konmasının, hesaplara icra konmasının nedeni İstanbul Eczacı Odası çalışamaz duruma gelsin ve her söylediğimiz işlevi yapsın mantığını gidiyorlardı. Şu ana kadar bu icra takibine rağmen meslektaşlarımıza verdiğimiz hizmette bir aksama yaratmamaya çalıştık. Özverili olarak oda personelimiz ve bizler de elimizden geldiğince buna direnmeye çalışıyoruz. Ancak artık bu tıkanma noktasına doğru geliyor ve bu konuyla ilgili genel kurulda verilen önergeyle bu 250 liraların toplanıp en azından bu kısmının kapatılarak odanın daha rahat çalışabilir hale gelmesi konusunda bir karar alındı. Oda yönetimi de 1 Kasım'dan itibaren bu 250 liranın toplanıp bu icra durumunun ortadan kaldırılmasına yönünde bir karar verdi. Davamız devam edecek. Bu dava sonucunda oluşan bir artı değer varsa yeniden meslektaşlarımıza bu konuda bir kolaylık sağlayacağız. Yani geri verilmesi gibi. Geri verilmesi olmasa bile en azından ileriki dönemlerdeki aldığımız katkı paylarını düşürerek oradan bir mahsuplaşma gibi sağlayacağız. Yani şu an için bir şey söyleyemiyorum tabii o konularda. Ama böyle bir niyetimiz var. Çünkü başka türlü odanın dönmesi gerçekten güçleşti ve hesapları kullanamıyoruz. 70'e yakın, 67 civarında personelimiz çalışıyor. Bu personellere ücret ödememiz durumunda var. Ve sadece işletme tarafındaki hesaplarımızı kullanabiliyoruz. Oda tarafındaki hesaplarımızı kullanamıyoruz. Böyle bir durumumuz var. Mali Kurul Genel Kurul'da genel anlamıyla bu 3 konuda karar alındı ve bunlarla ilgili 600 liralar zaten değişmeyen şeyler önümüzdeki 2015'i kapsıyor ama 250 liraları meslektaşlarımızdan ricamız bu ücretleri kısa sürede yatırırlarsa 1 Kasım'dan itibaren başlayacağız almaya. Yatırırlarsa bizi o konuda rahatlatırlar diye düşünüyoruz ekonomik anlamda. Herhalde şöyle bir soru işareti de oluşmuştur. Yeni eczanesini açan 2008 Hayır, onlarla ilgili yapmayan, değil. Sadece 2008 sözleşmesi alan meslektaşlarımızdan bunu talep edeceğiz. O dönem sözleşme yapan meslektaşlarımızdan, yeni arkadaşlarımızdan, o yıldan sonra açan meslektaşlarımızdan bu ücrette talep edilmeyecek. Tabii. Onu özellikle belirtelim. O hatırlattığın iyi oldu. Teşekkür ederim. Bir SUT'la ilgili bir değişiklik var. Onu özellikle bugün internet sayfamızda da var sanıyorum ama buradan onu da bir meslektaşlarımıza hatırlatayım dedim. Danıştay özellikle bir kutu veya bir aylık doz gibi bir kavramda Danıştay bir kutu kısmını iptal etti. Bir aylık doz ilk alımlarda yani ilk reçete yazımlarında bir aylık dozu geçerli kabul edecek. Bu hangi konuda geçerli? Özellikle 14 adetlik ve 10 adetlik ambalajlarda bir aylığa kadar verme imkanı tanıyor. Şurada yalnız şeye biraz dikkat etsin meslektaşlarımız. Mesela özellikle 28'li kutularda biliyorsunuz 28 adetlik kutuyu bir aylık doz olarak kabul ediyor sistem. Ama 28'in altında olan adetlerde 14'lü, 10'lu kutularda bir aya kadar yani 30 güne kadar veya 28 güne kadar olan iki kutu verebilecek meslektaşlarımız. Bununla ilgili bir kararı var Danıştay'ın. Bir de özellikle Helicobacter pylori'de kullanılan ilaçlarda sutun bir şeyi vardı. Yılda bir kez veriliyordu. Aynı vaksi gripler veya grip aşıları gibi. Onu kaldırdı. Gerekli olduğunda daha uzun sürede kullanılabilmesine karar verdi. SUT'ta da böyle bir değişiklik var açıkçası. Evet, şeyin bu ikisi içerisinde. De sanırım olumlu değişiklikler değil mi? Evet, meslektaşlarımızı birazcık rahatlatacak kararlar açıkçası. Bugün için özellikle bayram dolayısıyla koli teslimi ile ilgili başvurumuza rağmen, uzatılmasını istememize rağmen maalesef onun konuda bir sonuç alamadık. Yani SGK Sosyal evet. Güvenlik Kurumu uzatma ile ilgili bir karar vermedi. Meslektaşlarıma kolaylık diliyorum açıkçası. Hakikaten çok sıkışık olduğunu biliyorum. Şeydeki arkadaşlarımıza da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki yetkililere de bu konuda ilettik. Gün sonuna kadar mesai bitiminde de devam edeceğini söylediler ama orada bir sıkışıklığın olduğunu biliyorum. Hı hı. Ama özellikle pazartesi günü bu başvuruyu yaptık. Şu ana kadar elimize gelmiş bir erteleme talebi olmadığı için de bu konuda bir yayın yapamadık. Bir de dün bir mesaj attık meslektaşlarımıza. Özellikle daha önce bu mesaj ilk değil tabii, napojenlerle ilgili bir mesaj. Napojenlerin özellikle Güneydoğu'daki bazı sağlık kurumlarından usulsüz olarak yazdırıldığı şeklinde bir ihbar gelmişti. Ve sanıyorum bunu iki aydan önce bir duyuruyla, yine bir mesajla meslektaşlarımıza bildirmiştik. Bunları karşılamadan önce mutlaka bir sorgulama yapın diye, gerçek olup olmadığı konusunda. Ve nitekim bazı arkada arayan meslektaşlarımızın reçetelerinin sahte olduğu ortaya çıktı. Meslektaşlarımızın bu konuda bir zarara uğramasını istemiyoruz. Dün de tesadüfen bir meslektaşımızın uyarısı sonucu İstanbul'da Şişli Etfal Hastanesi'nden yazılan bir reçetenin sahte olduğu ortaya çıktı. Tabii bu elimize ulaşan bir tek reçete. Ha, bunun kaç tane olduğu veya bu konuda ne kadar reçete olduğu konusunda bir, açıkçası bir malumatımız yok, bir bilgimiz yok. Ama böyle bir şey çıkmışken dün hatta mesajımızda da bir harf hatası yapmışız. Nefojen olarak yazmışız. Nefojen ilacını özür dileriz ondan öncelikle. Bununla ilgili meslektaşlarımızı özellikle uyarmak istiyorum. Ya mutlaka bu tip reçeteler, nefojen reçeteleri geldiğinde hastane ve hekim sorgulamaları yapsınlar. Yani gerçek mi değil mi? Çünkü dün özellikle bütün gün Şişli Etfal Hastanesi'nde hekime ve hastaneye ulaşmaya çalıştık ve en sonunda hekim arkadaşımız bu reçetenin ve bu yazının kendisine ait olmadığını, hı hı, ve böyle bir hastasının bulunmadığını ifade eden bir yazısı da gelecek bize, yazı yazacağını söyledi. Bu reçetenin sahte olduğu konusu ortaya çıktı. Bunun bizim elimize ulaşan bir tane ama bunun daha fazla olmasından endişe ediyoruz. Evet, peki yani bu konuda adli mercilere başvuruldu mu acaba? Tabii adli merciler daha önce bu konuda bize uyarmıştı. Bu özellikle nepojenler konusunda ve bunlarla ilgili de daha iki ay önceki yaptığımız duyuruda da özellikle bunun sonucunda yapmıştık ama bu reçetelerin daha çok İstanbul dışından yazıldığı söyleniyordu bize. Hı-hı. İlk defa İstanbul içinden yazılır olarak gördük. Ve artık bütün nepojen reçetelerine meslektaşlarımın dikkat etmesini rica ediyorum. Hı-hı. Yani bir sorgulama yapsınlar. Çünkü bunlar pahalı ilaçlar ve sonra ödenmediğinde en ufak bir suistimal söz konusu olduğunda acıyı maalesef hep biz çekiyoruz. Hı-hı. Yani sistem gereği biz çekiyoruz acıyı. O nedenle meslektaşlarımızın özellikle bunlara çok dikkat etmesini özellikle rica ediyorum. Hı hı. Hatta dün Türk Eczacılar Birliği'ne geçmiş dönemlerde özellikle vefat eden vatandaşlarla ilgili bir yazı yazmıştık. Bunu uyarmış ve bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'yla çözüm getirmesini istemiştik. Çünkü orada da reçeteler bile olsa vefat eden kişilerin üzerine şey yazılmış gözüküyordu. İlaç yazılmış gözüküyordu ve birçok meslektaşımızdan irili ufaklı paralar kesildi bu konuda. Hı. Orada özellikle reçetelerde haklılığımız, eczacının sorumlu olmaması gerekiyor. Yönetmenlik de onu diyor ama birliğimizin bize önerisi bu konudaki reçeteler varsa ve orada hasta kendisi diye girilmemişse dava açın gibi bir önerileri var. Pek çok meslektaşımın meblağlar yüksek olmadığı zaman da bunlarla uğraşmak istemiyor. Haklılar da. Ama yani bu konuda tepeden bir çözüm getirilmesi gerekiyordu. Buna çok fazla yanaşmadılar açıkçası. Bunu söylemek istiyoruz. Genelde bugünkü toparlamaya çalıştığımız sorular, sorunlarımız bunlar. Ben meslektaşlarımdan özellikle yaşadığı sorunlarla ilgili bize mesaj atmasını ve bu sorunların geneli ilgilendiren sorunlarla ilgili de buradan açıklama yapacağımızı tekrar duyurmak istiyorum. Yani böyle olursa hem daha sıcak, daha interaktif bir program haline dönüşebiliriz. Meslektaşlarımızı belirli konularda, ola ki bizim atladığımız güncelin yoğunluğu içerisinde, yoğun program gündem içerisinde atladığımız, şey yapmadığımız konular olabilir. Onu yeniden değerlendiririz. Günü geçmiş bile olsa bu programlarda yeniden değerlendirir, yeniden bilgi verme olanağına sahip oluruz. Bu konularda da bize meslektaşlarımızın yön göstermesini istiyorum. Evet. Bugünlük programımızı bu kadarla kapatalım. Peki, bitirelim. Bitirmeden evvel bizlere nasıl ulaşacaklarını tekrar hatırlatalım. İstanbul Eczacı Odası'nın internet sitesinden Radyo Havan butonu var. Oraya tıklayarak girebiliyorsunuz ve oradan mesaj kutusundan bize yazabiliyorsunuz. Her çarşamba saat 1'de, 13'te buradayız. Eczacı Levent Alemdar, genel sekreterimiz, sorularınıza yanıt verecek. Bunu şunu da söyleyeyim. Bu konuda genelde ben yapıyorum bu programı ama özellikle yönetim içerisinde farklı sorular olduğunda yönetim kurulunda o konuda yetkili arkadaşlarımız varsa onlar da bu programlara zaman zaman katılıp o soruları cevaplayacaklar. Bunu özellikle de bunları da belirtelim. Yani İstanbul Eczacı Odası'nın gündemini Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeleri buradan sizlere aktaracak ve sorularınızı cevaplayacak. Bundan sonra da bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar diliyorum. Oda Gündemi. Radyo Havan.